www.attableeg.com, The Reviver of Iman. اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اخلاص کی بات سن رہے اب یہ خیال ہوتا ہو کہ بھائی اخلاص سے بہت مشکل ہے. کل والا جو سنایا ہم نے صرف صالحین کے کیا اخلاق صرف صالحین کے اخلاق میں سب سے پہلے اخلاصی کو دیکھ لیا بہت اہمیت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی کو فرما رہے ہیں. فرمایا اخلاق پیدا کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اخلاص یوں ہی ایک دم سے نہیں پیدا ہوگا اور نہ اس کا اعلیٰ مقام اولی دن حاصل ہو جائے گا, بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس کام میں لگے رہیے, فکر رکھیے, ان شاء اللہ دھیرے دھیرے ایک دن اخلاص کا کمال حاصل ہو جائے. فکر تو رکھیے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے, دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کر سے اخلاص کی دولت سے مالا مال کرنا. بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس کام میں لگے رہیے, فکر رکھیے, ان شاء اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ایک دن اخلاص کا کمال حاصل ہو جائے گا. عمل کو ریا سے پاک کرنا اور نیت کو خالص اللہ کے لیے درست کرنا یہی اخلاص ہے. عمل کو ریا سے پاک اللہ کے لیے کرو, کیا مخلوق کیا کرے گی. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ اگر عوام کو معلوم ہو جائے کہ کوئی خاص بات ہے کہ ہمارے دکھلانے کے لیے عمل کر رہا ہے تو اسی لیے نظر سے گرا دے گا. سنگے یعنی عوام بھی جو مانتے ہیں تو اسی صورت میں جو جانتے ہیں کہ یہ اخلاص اللہ کے لیے کر رہا ہے, اور جب معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے کر رہے ہیں تو نظر گرا دے گا, وہ نہیں آتی لوگ تو کیوں ان کو دکھانے یہ کر رہے ہیں. جب وہ اس سے مطلع ہوں گے کہ ہمارے لیے عمل کر رہا ہے تو کبھی گلو مانیں گے پہلے بڑی دنیا رہا ہے تو ہم کو کچھ کرنے کے لیے کر رہا ہے. یہ آج بہت دیر بعد مجھے یاد آیا بات کیا کبھی کبھی کہتے تھے کیا تم لیا کرتے ہو پیسے اتنا کر رہے ہیں سبحان اللہ تم 100 مرتبہ 200 کر کے رہا کر رہے ہو اللہ کو کیا تمہاری اس کی وقت ہے پیسے لاکھوں لاکھ سال سے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے بس اخلاص ہٹ جا کرو تو یہ سب کچھ ہے کوئی نہیں. اخلاص کی بحث بہت ہے. ہم لوگ فتح میں بیٹھے تو مار جو نسل صاحب تو مزید سے خاص کر کے حضرت کے خاص سب سے پہلے وہی گئے ہیں فتح پور, تو جتنا ہمارے سراج رہا جا کے پہلے لے گئے ہیں وہی لے گئے ہیں. اب ان کا رجوع ہونا معمولی بات, ماں تھالی کے آخر تو خواب میں سے تھے لیکن رجوع ہوئے سب موجود تھے اس وقت خلفا مگر یہاں سے جیتے. پہلے تو لوگ متعلق ہوئے مولانا محمد عیسیٰ صاحب سے, کچھ ہی دیر بعد انتقال ہو گیا, اس سب کو رجوع کر دیا ماں گرو سردار نے بادشاہ سے درشن کو سمجھاتے تھے, مشقتیں برداشت کر کے کیوں طرح سے دریا ندی اس وقت آفت تھی, وہاں پہنچنا معمولی بات پڑے تھا, ہم کبھی بار نہیں کرتے بس چلے آتے تھے, تب تیز دریا ہوتا گئے تو وہاں درشن صاحب گئے, ہم لوگوں کو پہنچائے گئے تھوڑی دور گئے, تم کہا دیکھو بھائی حضرت کا میرا ساتھ تو سارے موہن سے وہاں بھی اخلاص کر دی تو یہاں بھی اب تک اخلاص کے لیے کو اہمیت تو بھولے ہی نہیں, وہی بیان ہوئی اخلاص بہت بڑی دولت اللہ ہے, اخلاص ہی کے لیے عمل میں اخلاص ہی کے لیے بزرگوں کو باندھ دیا جاتا ہے, عمل تو کرتا رہتا ہے دیکھ, عمل میں روحانی بھی پیدا ہوگی اس میں حقیقت تو اخلاص سے پڑتا بہر جہاں سے کھولیے اس کے لیے ضرور ملے گا, فکر رکھیے فرمایا بس کام میں لگے رہیے, فکر رکھیے ان شاء اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ایک دن اخلاص کا کمال حاصل ہو جائے گا, عمل کو ریا سے پا کرنا اور نیت کو خالص اللہ کے لیے درست کرنا یہی اخلاص ہے, ہر کی بے اخلاص قدم نہیں لگتی, اس لیے وقت کی دم نہیں لگ جو اخلاص سے قدم لگتا ہے ترین میں, تو وقت کا عیسا ہے جو دم مار رہا ہے جو سانس لے رہا ہے, بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ خود کو خود یہ چیز حاضر ہوگی مارا سب کچھ ہے, یعنی جو شاید اخلاص کے ساتھ ترین میں قدم لگتا ہے اس کو یوں سمجھو کہ وقت کا عیسا ہے جو پھونک رہا ہے عیسا عیسا, یعنی بہت بابرکت شخص ہے جو اخلاص سے اس طریقے میں قدم رکھتا ہے وہ بابرکت شخص ہے, اور جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کن بیج اللہ کہنے سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا, اسی طرح اس شخص کے قدم میں بھی تاثیر ہوگی جس سے قلوب زندہ ہو جائیں گے, فرمایا دوسرا پر فرمایا جس نے بھی اخلاص اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات عطا فرمایا جس نے بھی اخلاص اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات اور برکات سے ضرور بے ضرور اوپر نوازا ہے, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت نازک ہے تو کچھ کام کیجیے, اور وہ کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لے آئیے, اور جو کہتے ہیں کیا کریں یہی ہے کرنا, اس کے بزرگانی بھی یہی کرتے ہیں دوسری بات تو نہیں کر سکتے, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت نازک ہے تو کچھ کام کیجیے, اور وہ کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لے آئیے اور نفس کو چھوڑیے, خدا تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا, اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں مسلط نہ کیجیے اور پر ہمیں کرے دعا, ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا, اے پروردگار ہم پر ایسے لوگوں مسلط نہ فرمائیے جو ہم پر رحم نہ کرے, یہ دعا کرنے گئے نہیں تو عام چیزیں جو چل رہی ہیں ان میں یہ دعا تو ہونے ہی چاہیے کہ اللہ ایسے لوگ لائے جو ہم پر ظلم وسلم نہ کرے, ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا, اے پروردگار ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمائیے جو ہم پر رحم نہ کرے, اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے, اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال امالکم, جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو صحیح طور سے ان حدیثوں پر بھی ایمان عطا کرتا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے, لہذا جب تک خدا کو راضی نہ کرو کہ کچھ حاصل نہ ہو سے مجھے یاد آیا بھی کہ ہم لوگ خانقاہ میں تھے اور وہی چیز دریا کے خوف ہے کہ ٹوٹ جائے کسی کو بھی بہت خوف ہے ان کا تو سب پتا پوتا لوگوں کو گاؤں ہی ساتھ ختم ہو جائے گا وہی لوگ یہ تھی اور خانقاہ میں پانی آ گیا تھا حضرت کے گھروں میں پانی جا رہا تھا بڑا وقت مشکل تھا بہت عجیب مشہور یہ ہے کہ مئو کا پل جو ہے وہ پانی روک رہا تھا پل تو پل ہی ہے پر ہمارے یہاں ایک بزرگ نابینا تھے مشہور ہے پل کے مدعے کہا کہ ابھی ٹوٹ گیا مئو پل ٹوٹ گیا وہ پانی پر لے کر گیا ان کی کرامت ہے نابینا تھے وہ یہاں گیا بہت نابینا مشہور ان کو جن جو ہے چٹائی میں لپیٹ دیتے تھے مگر ان کی بڑی کرامت تھی یہ مشہور ہے کہ مئو کا پل جو ٹوٹا ہے تو راستے ہوتے ہیں پل میں تین تو اسی سے پانی نکل جاتا ہے ہم لوگ پورب پرسن تھے پانی پورب جانا تو ایک درخت بہت زبردست اکھڑ گیا اور ان درخت نے جا کر کے اس پل کو مارا وہ پل ٹوٹ گیا جب پل ٹوٹ گیا پانی ٹوٹ گیا یہ ان کی کرامت بھی مشہور تھی اگر کہنا تھے فرماتے تھے حضرت ہے نہیں ابھی یہ نابینا تھا سب دیکھ ہی چلتے ہیں اب واقعی وہ ایسا چلتے تھے یہ مانتا کہ سب دے رہا ہے ہاں بھی دیکھو رہا نابینا ہم نے سب دعا کرا دیا برابر بڑا تو وہی حال تھا بہت زیادہ اگر نے فرمایا ہر تاہیوں سے ایشور دعا کیا جائے باہر نکل گئے باہر جہاں پانی آنے کا خطرہ تھا وہیں تھے ہم لوگ جہاں تم لوگ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے الٹے ہم لوگ ڈالنا شروع کر دیا تم لوگ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہے سب آپ پر ذرا اسی لیے آ رہی ہے کہ معاشیت بڑھ رہی ہے دعوت نکل فرمایا ہر تاہیوں سے کہا کہ تم لوگ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے کوئی آفت کہیں بھی آتی تھی خانقاہیوں متوجہ کرتے ہیں تم لوگ دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے اتنا یقین تھا دعا پر کہ ضروری نہیں کہ سب لوگ مل کے دعا کریں تب کوئی کام کچھ لوگ بھی صحیح طور سے دعا کرنے والے ہو جائیں کامیاب ہو جائیں یہ کہے تھے دیکھا اسی طرح پانی رومانی لے گئے اور غالبا سورہ یونس اب اس وقت ہم نے چھوٹے تھے پڑھ کے سناتے دیکھو عذاب اس پر آتا ہے عذاب اس طرح جاتا ہے عذاب آئے یاد نہیں آ رہی اس وقت ٹہلتے تھے اور پانی کا زور تھا کہ جیسے اب سب لوگوں کو دبائی دے جائے گا لیکن اسی میں اگر کوئی جگہ تھی میدان پورا پچھم تک پارکار کے گھر کو اور کور مانی لے کر اس طریقے سے آفت جائے گی بلا جائے گی اور کہتے ہیں تم لوگ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا کہیں کی مصیبت ہو کہا دعا کرو تم لوگ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے مانتے دعا کے لیے ایک آدمی بھی کافی ہے جس دعا کرے گا کہ اللہ ایسا کر سو آدمی دعا ایک آدمی بھی دل سے کرے حدیث میں آتا ہے فخری دعا جامع مسجد ہوگی اور ایک آدمی بھی اخلاص سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا کچھ جامع مسجد ہوگی اور ایک آدمی جو خوشی سے نماز پڑھنے والا نہیں ہے ایسی خوشی کی کمیابی نایابی ہم سب لوگ ایک عرب والی میں آئے تھے انہوں نے بدلا ہے بہت مالداروں کو شہیدوں کو سب سب کہ تم نے سب یہ کیا حال میں کہا تم کیا مگر تعریف نہیں اپنے بہادر ہے تم نے اسی سب کیا جہاد کیا لیکن اپنی بہادری جترائے کے لیے مالداروں سے کہا جائے گا تم نے سب کچھ خرچ کیا مگر صرف اپنے ناماول کی تیری ہے نہیں عرب عالم آئے تھے بہت اس وقت بیان کیا انہوں نے کیا اور کہا کہ اس حدیث کو پیش نظر سب کو رکھنا چاہیے کوئی عالم تو کوئی بہادر تو امیر تو اور بھی چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص ہے کہ اگر نہیں تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت نازک ہے تو کوئی کام کیجیے, اور کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لائیے اور نفس کو چھوڑیے, خدا تعالیٰ کی ذرا متوجہ ہو جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے, رب بنانا تو سلی کرنا ملا ربنا, اے پروردگار ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمائیے جو ہم پر رحم نہ کرے. آج کیا ہے, ایسے لوگ مسلط جب چاہے جان لے لے, جب چاہے عزت لے لے, جب چاہے مر لے جائے, جب کچھ کچھ ہو رہا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے, یہ کاروبار کر رہے ہیں. ہنسی کی بھی بات ہے, بہت حضرت سیلاب آیا بہت زبردست, تو سب لوگ یعنی باندھ باندھ رہے تھے. ایک صاحب گئے الٹے ان کی بات کو کاٹنے لگے, یہ کیا کر رہا ہے, کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولا, اللہ سیلاب بیاس تھا ہم کیوں اس کے خلاف کرے, جدھر مولا نہیں سنا جدھر مولا ادھر شاہ دولا, اللہ جب چاہتا ہے سیلاب آئے تو میں کیوں اس بات کیوں مانوں. کام لے لیں وہ اس وقت رک گیا, کہا دیکھو نہیں ہم نے جو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ روک دیا, دوبارہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر آگے رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے, لہذا جب تک خدا کو راضی نہ کرو گے کچھ حاصل نہ ہوگا. فرمایا آپ لوگ جو اعمال کر رہے ہیں, پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں کچھ کم نہیں ہیں. اس میں اخلاص پیدا کر لیے پھر برکتیں دیکھیے. فرمایا کوئی کام اگر آپ کو مشکل نظر آتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہے. جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے تو مسائل حاضر پر بھی تو اس کو قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں ہے, ان اللہ بکل شیء محیط, تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے احاطے قدرت میں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اس یقین کے ساتھ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس بڑا مصیبت کو دور فرما دے. ہر اس وقت کتنی مصیبتیں ہو, سر سیلاب کے طوفان کی دعائیں, کتنے لوگوں کے مکان ختم ہو گئے, بہت نقصان. پرتاپگڑ والے مولانا ہیں, ہمارا کتنی جانے کتنی جانے گئی کہانی ہے, مال کے نقصان کا تو کوئی انتہائی نہیں ہے. تو کرو کر جب اس پر ہمارا ایمان ہے تو پھر معاملہ بالکل آسان ہے. کیسے ہی سخت سے سخت وقت کیوں نہ ہم پر پڑے, ہمارے لیے راہ عمل متعین, کوئی راہ عمل تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, وہ یہ کہ اخلاص اختیار کریں اور دل سے مصیبتوں سے نجات کے لیے دعا کریں. دل سے مصیبتوں سے نجات کریں, مسلمانوں کا کام ہمیشہ اسی سے بنا ہے, اور یقین رکھیں کہ مسلمان جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. ہم لوگ نامساعد حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے, ہم لوگ نامساعد حالات نامافق حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پکا دے, اس کے نزدیک تو مشکل سے مشکل سے کب آتا ہے. بس مسلمانوں کے لیے پریشانی کے وقت دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے اور انہیں سے سب چیزیں مانگیے, وہ دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں. فرمایا اس بات کو, اس بات کا ہم سب کو یقین کر لینا چاہیے جتنی چیزیں پریشانی کی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے سبب ہیں. دشمن کی رضا یا ناراضگی تو کوئی چیز نہیں ہے, بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہوا دشمن زمانہ مگر ایسے وہ ہوا دشمن زمانہ مگر ایسے چھ گیا ہے. دیکھنا یہ ہے رضا یہ یار تو برہم نہیں. فرمایا انسان جب عاجز ہو کر کسی انسان ہی سے کچھ طلب کرنا چاہے تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرے اور کیوں نہ اللہ ہی سے مانگے. ایسا کر کے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں نہیں. میں اس پر لکھا ہے, کسی نے لکھا ہے, سبحان اللہ, حضرت مسلم امت کو دعا پر کرنا اعتقاد یا دین تھا, دعا اس کا آپ کو حال و مقام حاصل تھا. کسی نے لکھا اس میں فائدہ ہے. اچھا, سبحان اللہ, حضرت مسلم امت کو دعا پر کتنا اعتقاد و یقین تھا, وہ اس کا آپ کو حال و مقام حاصل تھا. دعا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دعاؤں پر ایسا یقین وہ وثوق عطا فرمائے تو کام بن جائے اور اللہ تعالی سے بھی صحیح تعلق ہو جائے. ان ہم لوگوں کو اللہ مینی ایسے سے دوسرے موافات کی دنیا بتا کرو, اللہ مینی اصل کو یسر الموافات کی دنیا, اللہ مینی اصل کو عافیہ تمام العافیہ. کئی دعائیں پاس کر چکا ہے. فرمایا ایک دفعہ بادشاہ بھی رحمت صاحب عثمانی کی حضرت حکیل امت حضرت بادشاہ رسول اللہ اصغری تھانی کے مجلس میں تھے. حضرت تھانی نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک قریبی طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کے دلوں میں بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک بات ہم نے بھی کہا معاشر احمد تھا عثمانی کے سامنے, اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک قریبی طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کے دل میں بیٹھ جاؤ. ان کا دل چونکہ حق تعالیٰ سے متعلق ہو چکا ہوتا ہے, جب ان کے دل میں تم جگہ پالو گے تو تمہارا تعلق بھی خلاصہ ہو جائے گا. یہ سن کر حضرت معاشر علی احمد صاحب عثمانی فرمایا واہ مولانا واہ واہ, کیسی عمدہ بات بیان کرتا ہے. ہمارے حضرت بھی یہ سن کر مسلم گئے شیخا گر دل مومن بگن جمایا جب گر مرا کاہتا تھا. یہ تعجب کی بات ہے کہ کہیں زمین آسمان میں نہیں سماتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا. اگر تم اس کو چاہتے ہیں تو مومن کے دلوں کی طرف آتا ہے. اینا اب ہوئی یا اللہ آپ کو کہاں تلاش کریں. فرمایا ان لمبن کا سطر قلوب جن کے قلوب ٹوٹے ہوئے سننے کا حدیث ہے. اینا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اینا اب ہوئی یا اللہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں. کہا ان لمبن کا سطر قلوب جن کے دل ٹوٹے ہوئے اس میں ڈھونڈو. ملک سے در دلے مومن گرم آیا جب گر مرا کھائی درا دلا جب, یعنی تعجب ہے کہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے. اگر مجھے چاہتے ہو تو مومن کے دل میں درد کرو. اس مضمون کو حضرت حاجہ فرمائے عرشی و فرشی جس کو پا نہ سکے, عرشی و فرشی جس کو پا نہ سکے میرے دل میں سما دیا کسی نے. فرمایا محبت کے بعد کوئی مردود نہیں ہوتا, اس لیے کہ محب یعنی محبت کرنے والا صرف محبت ہی نہیں پاتا بلکہ محبوب ہو جاتا. محبوب کیونکہ محبت کرنے والا صرف محب ہی نہیں رہتا بلکہ محبوب ہی ہو جاتا ہے. جب نسبت طرفین اللہ بندے درمیان نسبت قائم ہوگی تو پھر یہ نسبت کیسے جا سکتی ہے. اگر جانا بھی چاہے تو جانے کم دیا جائے گا. اسے خوب کہا. فرمایا تما دور کرنے کا اراد یہ ہے کہ دیکھیے تمام انسان یہی تو کرتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں. جب خود کو کاتے پاتا ہے تو دوسروں سے احتیاط جاری کرتا ہے اور اس کی مدد سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے. بد انسان سوچے کہ حاجتوں کو پورا کرنے میں جب غیروں سے مدد مانگنا ناگزیر ہے تو پھر خدا ہی سے مدد مانگے. ارے غیر سے کیوں مانگے, کیونکہ وہ بھی تو اس کی طرح ایک انسان ہے. بس قلب میں یہ جمال ہے ان شاء اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمام لالچ ختم ہو جائے. کو مضبوط بنا دوں. بسرا کے مسجد میں لوگ جمع تھے, واز کہا رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ بسرا کے مسجد میں سب لوگ واز کہہ رہے ہیں, سب کو روک لیا, کوئی بات نہیں کرے. اس میں حسن بصری بھی تھے, ان کو بھی روک لیا, ہم امتحان لیں گے, اب جو چاہے واضح بڑے اچھا اس سے معلوم ہے نا, لیکن بات کام ٹھیک ہے ہی نہیں, ہم جو چاہے ایک سے ایک اچھے علم بھی نہیں ہوتا واضح کر رہا. اب لکھیے حضرت علی کی نسبت, حضرت علی سب حسن بصری کو بھی روک لیا, آپ بیان نہیں کر سکتے, ہم امتحان لیں گے. حسن بصری کو بلایا کہا بتاؤ دین میں سے سب سے بہتر چیز کیا ہے, کیا فرمایا ورا ممتحم بھی سخت اور یہ بھی بہت حسن بصری معمولی صحیح تو چائے پائے ہوں. کہا بتاؤ دین میں سب سے بہتر چیز کیا ہے, کہا ورا اور جواب دیا پاکدان بادشاہی پاکدان یہ سب سے بہتر ورا. پھر پوچھا حضرت علی نے کہ دین میں سب سے بدتر چیز بری چیز کیا ہے, تو کہا تما, اسی میں یاد آئے گا تما. کہا تم پاس, تم آپ کیا کرو پاس ہو گئے, انٹرویو اس کو کہتے ہیں نا, زبانی تحریری نہیں, ایسی امتحان دیتے ہیں انٹرویو ہوتا ہے ہمارے ادھر ادھر کی بات پوچھ دیتے ہیں تو لے لو بھی نہیں رہتا, ابھی جواب دینا پڑتا ہے اور اسی سے معلوم رہتا ہے کہ اس کی معلومات کیسی ہیں. اب دیکھیے مشکل بہت تحریر ہوتا ہے, اتنی ہی سے انہوں نے سمجھ بھی لیا. حضرت علی نے پوچھا حضرت حسن بصری سے بتلا دین میں سب سے عمدہ چیز کیا ہے, کہا ورا, کیا اللہ پاک جب ورا ہوں گے اللہ سے تعلق ہوگا, مخلوق سے بے نیازی, ورا کا مطلب یہی ہے مخلوق سے بے نیازی اللہ سے تعلق ہوگا. دیکھا سب سے بری چیز کیا ہے, کہا تما وہ سبھی ناش آشریتا ہے. ارے شاہ اللہ کا فرماتے ہیں وہ سبھی ناش آشریتا ہے کتو تما, دیکھیے آگے تما کتو تما نے ناش و اما فی علی ناش, یہ بارے جب سنائی محمد دوسرا علی میں فون وہاں سے لکھا کہ حضرت کہا یہ بارے سنائی جاتا ہے, فون لکھا ہم نے ان کے پاس لے گا. وہ سبھی ناش آشریتا ہے کتو تما نے ناش و اما فی علی ناش وہ حسن خلق مکل عادی, لوگوں سے مسابت رکھو علماء کو تمام لوگوں کی نصیحت فرما رہے ہیں حضرت شاہ اللہ تب موتی دینی کتو تما ان ناس و اما فی علی ناس, لوگوں سے قطع تعلق کرو ان سے اور ان کے جیبوں میں جو کچھ ہے ان سے, یہ پہلی شرط ہے لوگوں کے ساتھ مساوت سے پورا طریق اتنی میں رکھ دیا ساتھ ساتھ حدیث بھی ہے اس کی بس ابھی ناس اللہ شریت ہے, دو شرطوں سے لوگوں سے مسابت اختیار کرو. پہلی چیز بھائی اہمیت تب تو وہاں منظور صاحب عالم ہے سب سے پہلے حضرت یہی سنا ہے ان لوگوں کو قطع تما علی ناس و اما فی علی ناس, قطع تما ہر شخص کے ساتھ کسی سے امید نہ رکھو اللہ سے امید رکھو, اور دوسری چیز کیا ہے وہ حسن الخلق مقبول عادی, ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق اختیار کرو, بڑوں کے ساتھ بھی اور چھوٹوں کے ساتھ بھی, چھوٹے بالدکے راضی مشن چھوٹے لوگ تھوڑے سے راضی ہو جائیں گے, بڑوں کے لیے کچھ زیادہ کرنا پڑے گا, ساتھ آپ دکھ رہے ہیں پتہ تمام ناس وام آفی عدی ناس وہ حسن خلق مت بلے آدمی ہر آدمی کے ساتھ. اس میں حضرت فرماتے تھے کہ جب قطع تما ہوگا تو ہو سکتا ہے بے نیازی ہو جائے, کچھ ہی پیدا ہو جائے, کون شاہ نے بتایا کہ قطع تما سے یہ سب سے لائن تھا کپڑی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے خشکی پیدا ہو جائے, بے نیازی پیدا ہو جائے, ان لوگوں کے وقت نہ رہ جائے, کون شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ حسن کل مک بلے آدمی ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ حضرت کی درمیان میں شرح ضرور ان لوگ سامنے میرا دیا وہاں, کیونکہ یہ دونوں کا جوڑ یہی ہے کہ جب قطع تما ہو جائے گا ہم سے کوئی آپ سے پہلو نہیں تو خوشی بھی پیدا ہوگی, ارے ہم کو اس کی پرواہ ہے پتا ہی نہیں. کسی نے حضرت تھانی لکھا ہے کہ مودی پر کچھ ترخواہ لے لیا کرے تاکہ دماغ صحیح رہے, جب قطع تما ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے خوشی پیدا ہو جائے, ترخواہ لینے میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا نفس دبا رہے گا. بہت عمدہ مچھا حضور وصحاب الناس على شریفتین قطر تمع الناس و اما پھر لوگوں سے قدر رہا اور جو کچھ ان کے پاس اس سے قدر تمع نان کی نظر ہوئی ہے. اخلاق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے مولانا, بہت بڑے محدثین طریقہ بہت دور ہے. اخلاق کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ لوگوں سے قطع تمع کرو. ہر نبی اعلان کرتا ہے ان اجر الا اللہ, اس میں سے ہر عالم کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم سے کوئی دنیا کے ساتھ پوچھے نہیں ہے, سب تو صحیح معنوں میں نہیں آبت اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کرسی پہ بیٹھنے کو اسی میں لائق ہوں گے. یہ اعلان کرو ان اجر الا اللہ, میرا عجر بس اللہ پر ہے. ہر نبی نے یہ اعلان کیا ہے, تمہیسن للنصیحتیں و ازالتن للتہمتیں, نصیحت کو خالص کرنے کے لیے اور بدنامی سے بچنے کے لیے. تمہیسن للنصیحتیں و ازالتن للتہمتیں, یعنی تہمت کے اظہار, کیونکہ جب دنیا کی تم تعریف ہوگا متہم ہو جاؤ گے. سامنے بنیادی چیز لکھا ہے وقت وسم الناس على شریر تک تو تمام ناس وام مافیا دینا وہ حسن و خلق مت کو لے آئیے. ہر آدمی کے ساتھ یہ نہیں کہ قطع تمام جو چاہے آپ کو ڈالنے مارنے آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کی کہتے تھا آدمی حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نقطہ بیان کیا کہ اس لیے کہا حسن خلق فوراً لے آئے تاکہ قطع تمام کو ایسے خشکی اور بدخلکی نہ آ جائے. خالی تو بہت مزدور پڑھ لکھا انہوں نے کہ حضرت کہاں سے عبارت کام نے لکھا تھی, یہ تب کی بات ہے, یہ خاص عبارت تھی حضرت کی. بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تعریف پر کام کرائے, جو اپنے بزرگوں کی تعلیمات ہیں ہر موقع کے لیے اور ہر شخص کے لیے سب کے اللہ اس پر ہم سب لوگوں کو کام نہ کروائے. اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر ہم کو چلائے, اس کے بتائے عمل کی توفیق میں ہمیں فرمائے, اور صحیح یہ اللہ سے صحیح تعلق صحیح نسبت ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے مشرف فرما دے. تم بنا کر قبل ان کا تصویر چھت پر لگا رکھا تھا اس میں دو کمپنی اور